Вы слухали перадачу «Вольная студія. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Павел Мажейка, координатор кнігавыдавецкага проекту «Гарадзенская бібліятэка», быў гостем Міхася Скоблы. Сёння споўнілася 20 гадоў, як савецкія войскі пасля 10-гадовай акупацыі Афганістану пакінулі краіну. Якія ўрокі атрымалі ўдзельнікі афганскай кампаніі? Даследаванне Ігара Карнея. На гэтым тыдні ветэранам-афганцам уручалі юбілейныя медалі да 20-годдзя вываду савецкага вайсковага кантынгенту з Афганістану. Сем'і загінулых на той вайне атрымалі яшчэ і аднаразовую матэрыяльную дапамогу ў эквіваленце крыху больш за 50 даляраў. Аднак на рэверансы ўладаў у асяродку воінаў-афганцаў пачалася кампанія на адмову ад узнагародаў. Адзін з адказнікоў, Алег Волчак, тлумачыць, амаральна апаляваць да афганскай тэмы, перад гэтым пазбавіўшы людзей практычна ўсіх льготаў. Приглашаюць прыйти получыць медалі. Ну я не пайду. Более 50 чалавек адказалось пісьменна. Ну есть ещё те людзі, прыходзілі в зал на вручэнне, но не сталі, не получалі. Нарушаныя права не только афганцаў, і узнікаў, малалетніх, чернобыльцаў. Поэтому если мы выиграем наши льготы, должны остановить чернобыльские и узников. Многие думают, что идет только борьба за афганские льготы. Тут прежде всего идет за возврат правового поля тех норм, которые были законными. Юбилейные медали и невеликая материальная допомога наурад ці суцешаць батьков, якія стратили у Афганистане своих детей. Сын маці-адзіночкі Ніны Навічонак, Ігар, стаў ардэнаносцам пасмяротна. За некалькі месяцаў да дэмабілізацыі яго перакінулі туды з Пскову. Нас там не ці награды, што не падавалі. Гэта тоже ад афганскага народа. Да, можа мы іх. Там і не будзе міру, наверна, нікада. Сын Ларысы Ладуцькі першы ліст дадому даслаў з вайсковага шпіталю гораду Чэршык, што ва Узбекістане. Пісаў, што паранены ў нагу, але ніякіх іншых падрабязнасцяў. Правда открылася после того, как мать вырашила лететь до Александра. Собрали деньги на дорогу. Я с племянницей полетели самолетом. Я с ним не могла разговаривать. И если могу рот разъявить, мне слезы осажались. Мама, а что ты все молчишь и молчишь? Племянница моя говорит, у мамы горло болит, она не может разговаривать. И вы знаете, что сколько я с ним была, в душе чувствовала, что я увижу после. Когда села сразу в самолет и до самого дома слезами умывалась. После выписки со шпиталю Александр знову был вернутый в Афганистан и загинул у 1984 годе близу афганского Баграму. Адным з тых, хто ставіў кропку ў 10-гадовай вайне, быў амбасадар Савецкага Саюзу ў Афганістане Юлій Варанцоў. Менавіта ён дабіўся гарантый ад муджахедаў, каб тыя не стралялі ў спіны адыходзячым падраздзяленням. Летась 78-гадовы дыплямат памёр у Маскве. Незадоўга да гэтага ў інтэрв'ю «Радіо Свабода» так выказаў сваё стаўленне да тых гістарычных падзеяў. Первоначальны замысел был такой, что вообще в боевых действиях не участвовать, встать на границы, не пропускать из Пакистана подкрепление маджахедам. Но воленс-ноленс пришлось втягиваться в бои, и это было вот неправильно. Основная ошибка была в том, что сперва ввели слишком мало войск, 3 дивизии. Надо было ввести больше и поставить на Пакистан-афганской границе. А дальше уже внутренние дела разбирались сами афганцы. Другое дело, что, говорят американцы, вы зря вообще-то ушли из Афганистана. Если бы вы там оставались, не было бы ни 11 сентября, ни талибов, всего того, что случилось из-за вашего ухода. Какая-то доля правды в этом есть. Фактичная оккупация советскими войсками Афганистану выкликала негативную реакцию во всем свете. Савецкі дысідэнт Сергей Кавалёў, які ў той час адбываў тэрмін за антысавецкую дзейнасць, згадвае, навучальныя ўстановы літаральна трашчалі ад маладых афганцаў, якіх муштравалі на пабудову новага парадку па савецкім узоры. Я сидел в зоне вместе с одним человеком, фарцовщик. Он зарабатывал тем, что обслуживал девочками этих самых афганских революционных офицеров. Люди, интересовавшиеся событиями в Афганистане, отлично понимали, после свержения монархии Советский Союз оказался остро заинтересованной стороной. И Афганистан стал территорией, которую решили сделать подконтрольной. Хваля советско-афганского стратегического партнерства не обминула и Беларусь. Беларускія хлопцы былі кінутыя ў Афганістан на ўратаванне незразумелых ідэалаў, а тысячы афганскіх студэнтаў атабарыліся савецкім коштам у беларускіх ВНУ. Гэта было даследаванне Ігара Карнея. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самое важное с Беларуси и усяго свету. Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8. Коротко, ясно, шматбакова. Твоя свобода.